Witajcie, z tej strony Gareth Reza i mam ochotę opowiedzieć Wam o mojej pracy w szpitalnej izbie przyjęć. Co tam robię, jakie doświadczenia wynoszę z niej i jakie rzeczy tam widzę. Dlaczego chcę to zrobić? Bo to będzie ciekawe, tak? Bo to po pierwsze, ale po drugie, mam jeszcze ukryte powody. Pierwszym ukrytym powodem jest kontrast tego, co powiem w stosunku do tego, to cóż, z braku lepszego słowa powiem mitu polskiego szpitala, chociaż mitem to nie jest, bo wiem, że ludzie opowiadają prawdę o swoich doświadczeniach z innych placówek. Chodzi mi o obraz typowych polskich ośrodków leczniczych w głowach pacjentów, z którymi przychodzą do miejsca, w którym pracuję, są w szoku, że nie ma tam chlebu, więc są oczarowani. Żadnej patologii społecznej i nauczyni tam nie widzę. Jedynie od pacjentów dowiaduję się, jakie rzeczy mają miejsce w innych szpitalach. Potem przychodzą do mnie i mówią, że ten mój szpital jest dobry, ludzie są mili itd. Dlatego łykają wszystko, co tam się u mnie dzieje, bo gdzie indziej jest gorzej. A prawda jest taka, że w moim szpitalu również jest bardzo dużo rzeczy do poprawy, ale jednym z elementów potrzebnych, żeby coś poprawić, są pacjenci, którzy będą wymagać tej poprawy. Więc to jest mój pierwszy powód. Pracuję w relatywnie przyjemnym dla pacjentów miejscu, ale mogłoby być ono lepsze, bo to po prostu jest możliwe. Teraz chciałbym Wam opowiedzieć, że każdy szpital jest inny i tyle, byście nie myśleli, że każdy szpital jest taki sam. Że to, co powiemy o moim szpitalu, będzie się tyczyć również pod względem formalnym innych placówek. Drugi powód jest nieco bardziej złożony, bo chciałbym opowiedzieć o czymś, co mnie trapi i przy wielu okazjach jest to problem powszechnej niechęci do drugiego człowieka. Mówię niechęci, ale to jest najczęściej po prostu nienawiść i tyle. Wiele się mówi o różnych konfliktach powszechnych między krajami, płciami, ludźmi o innych kolorach skóry albo o wyznaniu religijnym. Albo są to kwestie dalece mniej trywialne, typu ludzie lubiący Messiego nie lubią ludzi, którzy lubią Ronaldo. Ludzie lubiący PlayStation nie lubią ludzi lubiących Xboxa. Fani Marvela nie nienawidzą fanów DC. Mieszkańcy miast nienawidzą wsi na odwrót. Północ z południem i tak dalej. Każdy z tych tematów jest podnoszony i omawiany oddzielnie, chociaż to wszystko to jest jedno i to samo, objaw większego problemu, który w ogóle nie jest jakoś nazywany lub adresowany, więc chciałbym to zrobić i przedstawić na przykładzie służby zdrowia, jak ten problem się rozwija i istnieje. Teraz to może wydać się skomplikowane, ale spokojnie postaram się, aby było zrozumiałe. Zacznę więc od mojej perspektywy, czyli jak znalazłem się na izbie przyjęć. Otóż wcześniej pracowałem w archiwum szpitalnym, gdzie pilnowałem, aby wszystkie dokumenty były na miejscu, odpowiednio przygotowane i w odpowiedniej kolejności. Wszystko na wypadek, gdyby pacjent potrzebował swój wcześniejszy wypis, albo prokuratura potrzebowała dokumentu o danej osobie. Mówimy tu o relatywnie małym szpitalu, który przyjmuje obecnie około 15 tysięcy pacjentów rocznie, co daje około 42 pacjentów dziennie. Dla porównania kiedyś rzucił mi się w oczy nagłówek wpisu o szpitalu w Gdańsku lub Gdyni, w którym na SOR-ze przyjęto w ciągu jednego dnia 250 pacjentów. Artykuł w gazecie nie dotyczył tego, że to była duża liczba, ale dotyczył tego, że jedna z pacjentek narzekała, iż musiała długo czekać na przyjęcie. Więc najwyraźniej 250 pacjentów dziennie to nie była jakaś duża liczba. Może było poniżej normy czy coś takiego. Praca w archiwum nie była niczym specjalnym, ale był w tym element satysfakcji. Jak tam przyszedłem, to był straszny bałagan i udało mi się jakoś to okiełznać. Nie miałem zbyt wiele doświadczenia z takim typowym administracyjnym żywotem. Chociaż go liznąłem i wiem, jak praca typowo biurkowa wygląda. Po jakimś czasie jednak historie zaczęły schodzić zbyt wolno z oddziałów, bo rosła papierologia i na oddziałach dłużej trwało przygotowanie takiej historii przed złożeniem do archiwum. W efekcie było mniej pracy dla mnie. Poprosiłem, żeby mnie przenieśli. Przez jakiś czas miałem trafić do magazynu, do pracy na magazynie, ale pielęgniarki na izbie przyjęć powiedziały, że potrzebują kogoś do pomocy, żeby prowadzić przyjętych pacjentów z izby na oddział. Zapytałem się, czemu same pielęgniarki nie mogą tego robić i usłyszałem, że one nie mają czasu na to. I tak trafiłem na izbę przyjęć. Teoretycznie tak miał wyglądać zakres moich obowiązków. Miałem zapewnić bezpieczeństwo pacjentom oraz ich dokumentom w drodze na oddział. Miałem być sanitariuszem. W tym miejscu muszę zaznaczyć, że nie miałem do tej pory żadnego kontaktu z pacjentami, nie miałem też żadnego przeszkolenia. Powiedzieli mi tylko, że czasami pacjenci będą musieli być zawiezieni na wózku i gdzie wózki są, oraz dali mi strój roboczy. Taki typowy uniform szpitalny, bo pacjenci mogą na mnie zwymiotować, co nigdy nie miało miejsca, a uniform i tak kupiłem swój, jak każdy z personelu. Te, które dają pracownikom, wyglądają bardziej jak worki na śmieci. Takie więc dostałem przygotowanie od administracji, po którym miałem już mieć bezpośredni kontakt z pacjentami. Jakie to ma znaczenie? Cóż, znalazłem się w sytuacji, w której ja widziałem, jakie jest moje przygotowanie. Moja przełożona i pielęgniarki, z którymi pracowałem, one również wiedziały, że nie mam żadnego przeszkolenia albo ani zaplecza medycznego. Na oddziałach z kolei tego nie widzieli. Widzieli, jaki ja mam strój, więc zakładali, że mam jakieś przygotowanie i tego ode mnie oczekiwali. Nie tylko musiałem poznać zwyczaje wszystkich oddziałów, bo każdy działa inaczej, ale też musiałem sprostać tym oczekiwaniom bez żadnej pomocy. Dla przykładu chcieli wiedzieć, z czym dany pacjent przychodzi, a te wszystkie nazwy nic mi nie mówiły. Nie miałem pojęcia o czymkolwiek, nawet o tak banalnych rzeczach, jak czym jest gastroskopia. Byli pacjenci wymagający pomocy. Nikt mi nigdy nie pokazał, jak złapać pacjenta i przenieść go na łóżko. Nie są to skomplikowane rzeczy, ale one są ważne, bo można człowiekowi zrobić krzywdę. Uczyłem się tego poprzez obserwację. Stałem z boku i oglądałem, jak pielęgniarki przenoszą pacjenta, patrzą na mnie i mam mrucza pod nosem. Chuj, nie mężczyzna. Nie było też tak, że następna okazja była już za chwilę, żeby zacząć trenować nową umiejętność. To mogły minąć tygodnie, więc lepiej, jeśli pamiętałem, co i jak mam zrobić, a tego typu rzeczy mogły być i 500. Z trzeciej strony miałem naprzeciwko siebie pacjentów, czyli ludzi generalnie wystraszonych, w przeróżnym stanie i nikt mnie nie pytał o to, czy ja jestem gotów widzieć takie rzeczy. To szpital i tyle, a prawda jest taka, że ja nawet o tym nie myślałem, po prostu okazało się, że mam do tego żołądek i dopiero po latach jeden z pacjentek uświadomił mi, że nie każdy nadaje się do tego, co robię ja. A zawsze był taki moment, że zostawałem sam na sam z pacjentem i on miał do mnie pytania albo wyrażał niewerbalnie, że potrzebuje wsparcia. Na czym polega zabieg bronchoskopii, ile dni będzie leżeć, czy to boli, tego typu rzeczy. A ja miałem pustkę w głowie i z czwartej strony miałem naprzeciwko siebie samego siebie, czyli własną ambicję, aby zrobić jak najwięcej. W teorii miałem tylko prowadzić pacjentów, naciśnić dokumenty i bagaż ewentualnie zawiesić na wózku. Na co moja reakcja była taka, okej, to są moje klocki, zobaczę, co mogę z nich zbudować. I zacząłem próbować przesuwać granice tego, co mogę i na co mi pozwalają. Przykładem takiej granicy była rozmowa z pacjentem. Wbrew stereotypom, pacjenci są bardzo otwarci. Chętnie opowiadają o swoich chorobach i wtedy nie towarzyszy mi wrażenie naruszania ich prywatności, bo wszystko wychodzi od nich. A więc krok po kroku uczyłem się z nimi rozmawiać i od nich wiele się dowiadywałem. Przełożeni usłyszeli to i miałem już z nimi rozmowę o tym, żeby nie rozmawiać z pacjentem, bo mogę ich urazić, bo nie mam wykształcenia medycznego itd. Miałem najlepiej milczeć albo gadać o pogodzie, więc po prostu zacząłem uważać, żeby nie rozmawiać z pacjentami, gdy przełożeni są w pobliżu. Jak mówię, pacjenci nie mieli z tym problemu i dzięki temu uczyłem się, jak zachowywać w tych wszystkich sytuacjach, które szpital oferuje. Miała miejsce jakaś sytuacja, zapisywałem ją sobie w pamięci i potem wymyślałem setki sposobów, jak należy się w takiej chwili zachować, żeby być wsparciem dla pacjenta. Potem tylko je kupowałem po kolei, sparzyłem się setki razy, aż w końcu wymyśliłem właściwe rozwiązanie i potem już wiedziałem, co powiedzieć, kiedy jestem obok kobiety mającej skurcze co 4 minuty, co powiedzieć w sytuacji, kiedy ktoś mówi mi o śmierci bliższej osoby, co powiedzieć o tyłej osobie idącej na zabieg zmniejszenia żołądka. Ja nie musiałem tego robić, ja mogłem tylko ich zaprowadzić na oddział w milczeniu, ale ja chciałem to zrobić. I opłaciło się. Pewną pomoc mimo wszystko otrzymywałem od współpracowników, ale nie było też tak, że miałem listę 50 rzeczy na koniec dnia, o które chciałem zapytać oddziałową lub pielęgniarkę. Musiałem to ostrożnie dawkować, bo inaczej one wiedziały już, że ja nie pytam w swoim imieniu, tylko że ja chcę to jakoś wykorzystywać i wtedy od razu mówiły mi, to nie należy do zakresu moich obowiązków. Ja mam tylko prowadzić pacjentów i już wtedy wiedziałem, że przez następne 2 tygodnie już nie będę mógł ich o nic zapytać. Autentycznie bali się, że powiem coś niewłaściwego pacjentowi i potem będą na mnie skargi. Raz pacjent zapytał mnie, gdzie on ma zgłosić, że jest wegetarianinem. Odpowiedziałem, że nie mam pojęcia i zrobiłem pierwszą lepszą rzecz, czyli w punkcie pielęgniarskim powiedziałem, ten pacjent jest wegetarianinem, kiedy ma to zgłosić, żeby dostać odpowiedni obiad. Usłyszałem, że przy przyjęciu pielęgniarka by to takie rzeczy. Problem w tym, że usłyszała mnie dyrektor pielęgniarek i wylądowałem u niej na dywaniku za ten numer. Beznadziejny szef cechuje się tym, że jest waszym szefem i jest beznadziejny oraz zamiast mówić wprost, to woli krążyć wokół tematu. Zaczęła więc od zadania mi pytania, co należy do zakresu moich obowiązków. I skończyła na tym, że mogłem urazić pacjenta ogłaszając, że jest wegetarianinem, bo może on uważa to za dane wrażliwe, a przecież obowiązuje ochrona danych osobowych. W rzeczywistości ja po prostu zadałem pytanie, a w relacji mojej przełożonej ja krzyczałem na cały oddział, co też jest zresztą cechą beznadziejnych szefów. Inną cechą beznadziejnych szefów jest zakwalifikowanie każdego wyczynu do najcięższej możliwej potęgi, czyli na tym przykładzie ogłaszanie, że pacjent jest wegetarianinem, kwalifikuje się do zdradzenia poufnych danych, a do zdradzania poufnych danych zalicza się też ogłaszanie, że pacjent ma stulejkę, HIV albo cholera wie co innego. I tym samym stałem się osobą, która krzyczy na cały szpital, że pan X ma syfa. Poczułem się brudny. Po prostu brudny i nawet wróciłem do tego pacjenta, bo serio byłem przeświadczony, że mogłem go urazić. Wtedy jeszcze brałem przełożonych na poważnie. Pacjent oczywiście nie miał żadnego problemu, ponieważ zdradzę wam taki mały sekret. Pacjenci są w porządku. I przy pacjentach można naprawdę dużo. Można nawet żartobliwie mówić im, żebyśmy już nigdy więcej się nie spotkali. Żeby trzymali się zdrowi daleko od szpitala. Wystarczy tylko mieć pewność, że oni wiedzą, iż mówimy to pół żartem. A kiedy wrócą do szpitala za miesiąc, bo pacjenci wracają, taka jest prawda, to nie można zrobić im wyrzutów, że wrócili. Mówię im, witam ponownie, pamiętam pana, miło, że pan wrócił, miło, że chce pan się leczyć. Ja naprawdę tak myślę. W takiej sytuacji masz pacjenta po swojej stronie, bo on wie, że ty jesteś po jego stronie. Zostanę jednak przy temacie ochrony danych osobowych, bo to w szpitalu coś takiego jak w Stanach Zjednoczonych jest ponoć z płciami i tym, że bardzo łatwo jest tam kogoś urazić. Właśnie chociażby poprzez zwracanie się do danej osoby per pani, albo per pan, a ta osoba może identyfikować się inaczej niż wygląda, albo w ogóle może ją urażać używanie takich słów jak per pan lub per pani. I podobnie jest w polskich szpitalach, jeśli chodzi o temat ochrony danych osobowych. Nie dlatego, że pacjenci faktycznie wymagają takiej ochrony, tylko że administracja wariuje na punkcie tego, żeby ta ochrona była przestrzegana. W teorii to całkiem fajna rzecz, bo to wychodzi z założenia, że pacjent ma prawo do prywatności oraz tego, że relacja pacjenta ze mną powinna opierać się na zaufaniu. Zaufanie może być tylko wtedy, kiedy ja coś słyszę i nie przekazuję tego dalej obcym. Problem jest jednak taki, że ochrona prawa do prywatności szybko została wywrócona do góry nogami i obecnie na papierze jest to walka o niedopuszczenie do przyznania się, że pacjent w ogóle istnieje. Jeśli kiedyś zaczniecie czytać regulacje prawne na ten temat, to wam wyjdzie, że jedynym sposobem przestrzegania ich jest takie organizowanie wszystkiego, aby w budynku był przyjmowany jeden pacjent na raz, aby uniknąć możliwości, że ktoś nas posłucha idąc obok korytarzem. Jedyną dobrą rzeczą obecnie jest tylko to, że całość nie zmierza w stronę świata z książki Hymn Ayn Rand, gdzie nie było już jednostek i tylko był tylko tłum i każdy nosił numer. Do tego nie dojdzie, bo obecnie niby nawet po imieniu nie można mówić do pacjenta, ale po numerze PESEL też nie, więc przyznawania numerów raczej nie zobaczę. Administracja traci głowę i wynajduje nowe sposoby na to, jak dane pacjentów mogą być zdradzane i wyrywają włosy z głowy, jak wiedzą, gdy pacjent wchodzi do gabinetu lekarskiego, a lekarze nie włączają monitorów i nie chowają papierów do szafy, albo co gorsza odpowiadają na pytania pacjentów. Prowadząc jakąkolwiek rozmowę z pacjentem na sali, czyli siadając obok niego przy łóżku w towarzystwie innych pacjentów, żeby pocieszyć tego pacjenta. Również łamiemy prawa na miliony sposobów. Administracja widzi pacjenta jako gimnazjalistę z telefonem, który tylko czeka, żeby nas nagrać, wyrwać moment z kontekstu, oskarżyć nas o coś i pozwać szpital na kilka milionów. Dlaczego? O tym powiem pod koniec tego podcastu. Teraz tylko dodam, że na co dzień personel kiwa głową, a jak administracja już skończy nas pouczać, jak mamy robić naszą pracę i wróci do swojego konta przebijać pieczątki, to na oddziałach życie wraca względnie do normy. Personel robi już swoje po swojemu, na ile to jest możliwe. Jeśli więc pielęgniarka coś dla was robi jednego dnia, a drugiego już nie, tylko pewnie ktoś właśnie jej patrzy na ręce, albo dostała nagany za wczorajsze i teraz na siebie uważa, robiąc wszystko według regulaminu. A według regulaminu relacja pielęgniarki z pacjentem nie może wyglądać jak relacja człowieka z człowiekiem. Dlaczego? O tym pod koniec podcastu. Wracając do tematu mojej perspektywy na pracę w szpitalu, chcę wam teraz powiedzieć, że po długim czasie samodzielnych obserwacji i rozmów doszedłem do momentu, w którym umiem się odnaleźć w każdej szpitalnej sytuacji. Nieważne w jakim stanie jest pacjent, czego mu brakuje, jak bardzo śmierdzi lub jest poddenerwowany, ja wiem już co wtedy zrobię. A skoro o robieniu mowa, to obecnie robię tyle, że nawet trudno mi jest mi to jakoś podsumować w jakiś konkretny sposób. Staram się być po prostu jak najbardziej pomocny i tyle. Pomagam na izbie, na oddziałach, na SOR-ze, jestem takim dobrym duszkiem szpitala. Lubię pacjentów, mam z nimi dobry kontakt. Lubię nawet sytuacje krytyczne, kiedy trzeba robić po 5 rzeczy naraz i schować przy tym spokojny głos. Wymagało to dużo czasu i mnóstwa prób, ale udało mi się w końcu złapać właściwy rytm. To było trudne też z powodu lokalizacji, ponieważ mieszkam póki co w takim miejscu, gdzie trudno jakikolwiek postęp. Nie było tak, że ja mogłem zrobić coś raz lub dwa i udowodnić tym samym swoją wartość, zyskać przychylność przełożonych i rozłożyć skrzydła. To raczej wyglądało tak, że udowadniałem kompetencje do robienia czegoś, ale było to ignorowane, ponieważ pamiętany jest ten jeden raz na samym początku, kiedy robiłem różne rzeczy tak, jak mi wydawało się, że powinien to robić i ludzie nadal mają wątpliwości co do mnie, pomimo tych wszystkich lat. Są też ludzie, u których nigdy nie miałem szans i traktują mnie tak, jakbym dopiero pierwszego dnia do pracy przyszedł, ale to już poza moim zasięgiem. Robiłem swoje i pozwoliłem, by inni dopasowali się do mnie. Dla przykładu, założyłem, że pielęgniarki na koniec dnia dezynfekują specjalnymi chusteczkami różne powierzchnie w pokoju przyjęć. Zacząłem więc sam to robić kilka minut wcześniej. Jak przychodziły, to mówiłem tylko, że właśnie skończyłem to robić. I tak przez 150 dni rzędu, aż zacząłem mówić, niech pan to zrobi, na co ja odpowiadałem, już to zrobiłem. Obecnie nawet tego nie mówię, chociaż to nie stało się formalnie moim obowiązkiem, to jest po prostu spodziewane po mnie. Może i drobiazg, ale takich drobiazgów jest wiele i z każdym było podobnie. Efekt jest taki, że personel mam po swojej stronie w jakimś stopniu. Widzą, że to moje wychodzenie poza linię nie powoduje wybuchu II wojny światowej i pozwalają mi na coraz więcej. Podobnie jest z pacjentami. Oni widzą, że ja się staram, że jestem szczery i to tak naprawdę wszystko, aby mieć ich po swojej stronie. Słyszę na co dzień dziękuję i to wielokrotnie, to jest naprawdę bardzo dużo. Tak, byli też pacjenci, którzy sprawili mi przykrość, było ich konkretnie dwóch, ale to nigdy nie będzie mieć najmniejszego znaczenia w sytuacji, kiedy ludzie podchodzą do mnie na ulicy, podają rękę i mówią, że mnie pamiętają, dziękują jeszcze raz za to, że za samo to, że okazałem im wsparcie. Ciekawe, co będzie, jak już będę pełnoprawnym pielęgniarkiem. Widzę tu też pewne niebezpieczeństwo w tym niedocenianiu pielęgniarki, które robią swoją robotę. Tego nigdy im nie odmówię, bo nigdy takiego przypadku nie widziałem, w którym nie zrobili tego, co do nich należało. Nawet jak był nawał pracy, to one i tak podchodzą do tego na zasadzie zrobię ile zdążę, ile dam rady. Mimo to są ludzie wymagający tego dodatkowego wysiłku od nich i dopiero wtedy będą zadowoleni i może dlatego ja mam lepsze relacje z takimi osobami, bo umiem porozmawiać z chorym. Prawda jest taka, że nie każda kobieta zmieni pampersa, nie każdy facet będzie przy porodzie i nie każda pielęgniarka umie rozmawiać z pacjentami. Jeśli chcecie znać moje zdanie, nie mam z tym problemu. Gadać może każdy, nawet ja, ale ja nie zrobię zastrzyku, czy nie założę kroplówki, przynajmniej jeszcze teraz tego nie zrobię. Rozmawianie z pacjentami to dodatkowa umiejętność, której na dodatek nie jest tak łatwo się nauczyć od kogoś. W zasadzie nawet nie wiem, czy można się jej nauczyć. To nie są formułki do zapamiętania i mówienia w określonych sytuacjach. Możecie sami spróbować mówić to, co ja mówię pacjentom, ale jeśli zrobicie to nieszczerze albo bez zrozumienia, dlaczego mówię to, co mówię, to nie osiągniecie tego samego rezultatu. Poza tym pamiętajcie, że ja rozmawiam z pacjentami głównie dlatego, że mam na to czas i będę musiał się tego oduczyć, gdy już przyjdę na oddział. Ostatnio mierzyłem cukier pacjentowi przez to, że przy każdym zostałem chwilę, to cały oddział musiał czekać na kolację. Takie rzeczy nie powinno być. W każdym razie, wracając do tematu pracy na izbie przyjęć, to tak ogólnie zamyka temat mojej perspektywy, a bardziej szczegółowo opowiem wam teraz, jak wygląda dzień na izbie przyjęć. Jeśli nie wiecie, czym izba przyjęć jest, jest to miejsce, gdzie się jedzie, jeśli macie skierowanie w ręku do szpitala i kładziecie się na oddział. Skierowanie najczęściej wypisuje lekarz rodzinny. Jeśli nie jest ono pilne, to idziecie z nim na oddział, tam ustalacie u sekretarki termin przyjęcia, a następnie w danym dniu przychodzicie na izbę przyjęć i procedura rusza. Jak mówiłem na wstępie, każdy szpital jest inny i nie wiem, jak to wygląda do końca w innych placówkach. Widziałem izbę, która wyglądała jak bank. Kilka okienek obok siebie, siadało się tam i przez szyby gadało z pielęgniarką. W miejscu, w którym pracuję, izba przyjęć to pokój, do którego się wchodzi. Pielęgniarki mierzą ci ciśnienie, temperaturę, wagę, wzrost, rejestrują cię i załatwiają takie wstępne rzeczy, jak to, czy chcesz zostawić rzeczy wartościowe do depozytu w sejfie, albo czy chcesz kogoś upoważnić do zasięgania informacji na temat twojego stanu zdrowia. Znaczy to tyle, że jeśli nie chcesz, aby ktoś dowiadywał się, z czym przychodzisz, to w dokumentacji będzie zapis o tym, by nikogo o tym nie informować, nawet jeśli twoja matka zadzwoni. Następnie pacjent przybiera się i idzie na oddział, gdzie przeprowadzany jest wywiad. Tam mówisz o alergiach, przebytych chorobach, jakie leki przyjmujesz oraz jaką dietę masz obecnie, ale to już robią pielęgniarki z oddziału. Prosta sprawa, no przynajmniej w teorii. Jak więc wygląda typowy dzień na izbie przyjęć? Przede wszystkim izba pracuje w konkretnych godzinach, od 8 do 15.30. Jeśli potem przychodzi ktoś ze skierowaniem, to jest przyjmowany przez SOR, czyli szpitalny oddział ratunkowy. Są izby, które działają jak przychodnie, czyli kto pierwszy, ten lepszy, od rana. Ta, na której ja pracuję, jest organizowana w taki sposób, że na poszczególne oddziały przyjmują od konkretnej godziny. Można przyjść później, ale wcześniej nie ma sensu. Całkiem fajna sprawa, bo unika się tłoku przed izbą, a oddziały wiedzą mniej więcej, na którą mają przygotować łóżka. Sztuczka jednak polega na tym, że pacjenci o tym nie wiedzą, a przynajmniej nie wszyscy, i codziennie spotykam takich, którzy przychodzą przed 8 i muszą czekać parę godzin, zanim będą przyjęci. Dla mnie jest to dziwne, ponieważ koniec końców szpitale są od tego, by ludzie czas zyskiwali w ten lub inny sposób. A tu na dzień dobry słyszą nieprawdziwą informację, albo nie są w ogóle informowani i zaczynają pobyt od tracenia czasu. Lekarze mówią więc, by przyjść na 10, chociaż oddział przyjmują od 11, albo formują tę wypowiedź w taki sposób, iż pacjent jest przekonany, że ma być na oddziale np. o 8 lub o 9, chociaż na oddział nie zostanie wpuszczony przed 10, a to już może oznaczać kłopoty. A więc mój dzień w pracy. Zjawiam się na izbie między 7 i 8 rano, otwieram wszystkie gabinety, witam się z personelem, salowymi i pacjentami. Zazwyczaj słyszę jedna lub dwie osoby właśnie do przyjęcia, biorę od nich skierowanie i mówię, ile trzeba będzie czekać. Chociaż ta informacja jest wyraźnie napisana na ścianie obok mnie. Szansa jest, że chociaż jeden pacjent powie, że doktor powiedział, że ma być na oddziale o 8 rano, będzie takie pukanie w skierowanie w randomowe miejsce, przypadkowe miejsce. A prawda jest taka, że skierowanie nie wystarczy, trzeba jeszcze zadzwonić na oddział i potwierdzić, że przyjęcie można wykonać, a sekretarkę na oddziale przed 8.15 telefonu nie odbierze, bo najpierw trzeba kawę zrobić. Co więc pacjent robi, gdy to ode mnie słyszy? Zazwyczaj czekają, w miarę spokojnie. Czasami biorą skierowanie i idą do domu, żeby wrócić na właściwą godzinę. Jeśli oczywiście mieszkają blisko, ale że szpital przyjmuje pacjentów czasami z bardzo daleka, to zazwyczaj takiej opcji nie mają. Są też jednak pacjenci, którzy zaczynają awanturę, bo oni usłyszeli, że mają być o 8 na oddziale i oni mają być o 8 na oddziale, inaczej świat się skończy, piekło zamarznie, a ja nauczę się śpiewać. Mówię wtedy, dobrze, zadzwonię na oddział i zapytam doktora, bo może tak ma być. Może to jest mama tego doktora, czy coś w tym stylu, ale najczęściej przyjęcie będzie o normalnej godzinie i tego nie idzie wytłumaczyć pacjentowi, że nic się nie stanie, jeśli będzie przyjęty, jeśli ten wcześniej się awanturował. On nawet sam pójdzie na oddział i sam będzie kontynuował rozmowę już z lekarzem. To ciężka sytuacja z wielu powodów. To przede wszystkim przykład moje słowa o kontrasłowu lekarza. Ja mówię jedno, lekarz drugie i pacjent zawsze będzie wtedy wierzył lekarzowi. Nie chcę też, żeby było na niego, że się spóźnił i z tego powodu badania trzeba będzie przełożyć na następny dzień, więc walczę o swoje. Usłyszał, że ma być o 8 i tak ma być. Jak więc takiej osobie wytłumaczyć sytuację, aby zareagowała na spokojnie? Mając na uwadze, że to jest codzienność i trzeba tę manianę odwalać każdego dnia i nie zmyślać pacjentowi, byle tylko go spacyfikować? Bo przyjęcie na oddział to bardziej złożona kwestia niż to teraz opisuję. Często są takie przypadki, że dostajemy sygnał, aby wstrzymać się z przyjęciem, chociaż godzina jest już prawidłowa. Pacjenci potrafią się zdenerwować, pójść na oddział, wrócić na izbę i powiedzieć, że im tam pozwolili przyjąć. Wtedy kto pozwolił? I słyszę w odpowiedzi, że pielęgniarki, bo miejsce jest, można przyjmować. Po pierwsze, to nie pielęgniarki o tym decydują, a po drugie, problem polega tak naprawdę na tym, że na przykład sprzęt potrzebny do operacji się zepsuł i trwa szacowanie, ile potrwa naprawa albo wyciąganie sprzętu z innej placówki, a może sam lekarz nie może operować i oceniają, czy ktoś inny może to zrobić, czy lepiej odwołać przyjęcie pacjenta i zmienić termin. Ja tego w tamtym momencie nie wiem, bo nikt mi takich rzeczy nie mówi, ale gorzej, że pacjent też tego nie wie. Ogólnie komunikacja jest utrudniona, gdy chodzi o mówienie takich rzeczy, bo to jest dziwne wyobrażenie tego, jak pacjent zareaguje, gdy usłyszy pełną wersję wydarzeń stojących za niektórymi decyzjami. Zazwyczaj mówi się coś w stylu: niestety nie jesteśmy w stanie przeprowadzić operacji z powodu sprzętu, przesłałem termin. Niby wystarczająco, ale często pacjenci reagują na to osobiście. Są przekonani, że całe zdarzenie ma zupełnie inny wymiar niż w rzeczywistości, dlatego zaczyna się kłótnia niedoszłego pacjenta z lekarzem, jakby to miało coś zmienić. Pacjent krzyczy, że on czeka tyle na termin, dzisiaj przyszedł i tyle czekał, mógł zadzwonić wcześniej i uprzedzić. Lekarze biorą to do siebie i też agresywnie zaczynają tłumaczyć, że on chce operować, że sprzęt zawiódł, że albo miliony innych rzeczy, w stylu: był wypadek w nocy, 4 pacjentów przyjęto na oddział i teraz nie ma miejsca, nie można przyjmować, to nie była niczyja wina. Nieprzyjemna sytuacja, ale wtedy już nie mogę niczego zrobić, dlatego jak tylko zobaczyłem to pierwszy raz, to już potem pamiętałem, aby rozmawiać w przyszłości z pacjentami czekającymi na przyjęcie albo o konsultację lekarską. Starałem się opowiedzieć im o różnych scenariuszach wydarzeń, które właśnie mogą mieć miejsce. Wszystko po to, by spojrzeli na lekarzy w trochę bardziej ludzki sposób i nie odbierali tego w taki sposób, że są ignorowani, tylko że oni tam starają się wymyślić coś i rozwiązać daną sytuację. Często mam takie sceny, szczególnie w późniejszej części dnia, że przychodzi pacjent ze skierowaniem, którego nie było w planie, bo jest świeże, dzisiejsze i pilne. W takiej sytuacji często czekamy, aż lekarz z oddziału zejdzie, zbada pacjenta i zdecyduje, co z nim zrobić. Czy faktycznie przyjmować, czy też anulować przyjęcie, albo przekrywać na SOR. Tacy ludzie mogą czekać po 3 godziny i więcej, cały ten czas chodząc gdzieś w okolicy izby, rzucając w moją stronę smutne spojrzenia, czasami są one agresywne. Pacjenci są często bólowi w mniejszym lub większym stopniu i zagadują mnie, żeby może zadzwonić na oddział, przypomnieć albo coś zrobić. Ostatnio zacząłem z tego żartować, pytając pacjentów, czy znają taki żart o menedżerze, który myślał, że 9 kobiet jest w stanie urodzić jedno dziecko w miesiąc. I to zaczęło działać, szczególnie u kobiet. Rozumieją, a ludzie już cierpliwie czekają. A prawda jest taka, że ten żart nie bardzo żartem jest, bo mówię wtedy o czekaniu na lekarza, który ma dyżur w przychodni i nie może przyjść wcześniej, bo tam pomaga innym ludziom. Ewentualnie jest na bloku operacyjnym i na ten przykład amputuje kończynę dolną pacjentce ze stopą cukrzycową. Tego nie można przyspieszyć, tego nie można pośpieszyć, tego nie można przerwać, bo tam na izbie jest pacjent bólowy czekający na konsultację. Gdyby z tym pacjentem coś się działo, to natychmiast wysłałbym go na SOR i tam by się nim opiekowali w tym czasie. A jego stan jest stabilny, więc czeka na izbie. Tak to działa. Lekarze mają mnóstwo na głowie, dużo się od nich wymaga, a mimo to dają radę temu sprostać. Ja na pewno nie będę im dokładać. Jak przyjdą, to im podziękuję, że przyszli, a po wszystkim podziękuję pacjentom za cierpliwość. To wszystko. Takie konsultacje to ciężka sprawa, bo mówimy najczęściej o pacjentach wymagających pomocy, albo po prostu możemy mieć niewystarczające środki, by im tej pomocy udzielić. Ostatnio była 16-latka z bólem brzucha, podejrzenie wyrostka robaczkowego, krzyczała na cały korytarz i była zagłuszana tylko przez swoją własną matkę, która domagała się od szpitala, by ten coś zrobił. Problem w tym, że w budynku, gdzie pracuję, nie ma chirurgii dziecięcej. Trzeba jechać do innego szpitala. I spróbujcie to wytłumaczyć, kiedy jednocześnie wnętrzności wam topnieją z bólu, że nie możecie tej pomocy dziecku udzielić. Historia skończyła się dobrze, bo dziewczyna poszła na SOR stamtąd na oddział dziecięcy, ponieważ to nie był wyrostek, więc można było podjąć leczenie nieoperacyjne. A ja nauczyłem się, że jak ktoś długo włosy wymiotuje, to mam mu te włosy przetrzymać. Inne ograniczenie to po prostu fizyka, czyli ilość miejsca w budynku. Widziałem sytuacje, w których oddział był przepełniony, a i tak dostawali jeszcze kilka łóżek tylko dlatego, że o 15:20 przyszedł pacjent potrzebujący pomocy i lekarz zgodził się go przyjąć. Żeby dać wam pełniejszy obraz sytuacji, to zazwyczaj taka akcja ma miejsce w grudniu, kiedy jest już dawno, ciemno, o 3:00 po południu. Na oddziałach jest już bałagan, pielęgniarki z lekarzami są przepracowani, Średnia wieku wśród pacjentów 170+, wszyscy leżą w łóżku i nie bardzo mogą się choćby ruszać, żeby pójść do toalety. Oczy mają oczywiście otwarte. W takiej sytuacji lekarz zgadza się przyjąć kolejną osobę. Łóżko ściąga się ze sterylizacji albo innego oddziału, wstawia jako siódme do sali, gdzie powinno być 5 łóżek. A powinno być nie dlatego, że jest ładnie lub czysto, ale dlatego, żeby w razie czego wpierdolić się na salę z defibrylatorem i zacząć ratować pacjentowi życie. Dlatego też powinien być dostęp do łóżka z obu stron. Ono nie może być stać pod ścianą. To jest praktyczne i mądre, bardzo mądre, dlatego takie zagęszczenie przestrzeni to igranie z losem, ale co zrobić, kiedy pacjent cierpi? Nie przyjąć go? Powiedzieć mu, żeby szukał pomocy gdzie indziej? Nieważne z czym przyszedł, w sensie, że czy to jest jego wina lub nie, on potrzebuje pomocy i zbyt często widziałem sytuację, kiedy ta pomoc była takiej osobie udzielana. W takiej sytuacji pozostaje mi powiedzieć tylko wesoły świąt. Jak mówię, to jest grudzień. Tak więc to tyle w kwestii samego momentu podjęcia zgody na przyjęcie pacjenta do szpitala. Samo przyjęcie wygląda tak, że wchodzą do środka, przeprowadza się na ich podstawowe badania, oni podają podstawowe informacje o sobie, dokumentacja jest założona i idziemy się przebierać, a potem na oddział. A więc po kolei. Wchodzą do środka. Często w kilka osób, czyli pacjent i jego dzieci, kuzyni, szwagierz, sąsiad, konkubina i siostra z bratem. Wszyscy stoją jak weszli, bo nie chcą nam przeszkadzać, nie chcą siadać, bo boże urosną, czy inne tego typu teksty. Najczęściej więc dostają po nerkach drzwiami, kiedy otwierają się za nimi, gdy ktoś próbuje wejść do środka. Wtedy już siadają. Inny problem jest taki, że jak stoją, to trudniej jest się przemieszczać po pomieszczeniu między nimi. Zmuszać się ich nie będzie, żeby usiedli. A jak człowiek manewruje między nimi, to mimo wszystko rodzi się napięcie i wrażenie, że oni przeszkadzają. Taki szczegół. Sam pacjent usiąść musi, bo jest mu choćby mierzone ciśnienie. Mam do dyspozycji taki aparat z gotowym mankietem. Nie trzeba go owijać wokół ramienia, pacjent wkłada rękę do środka i potem tylko zaciskam mankiet. Większość pacjentów wkłada rękę do mankietu i już nie zwraca uwagi, co tam dalej jest, więc jak źle ustawię, to zostaję trafiony przez nich w podbrzusze lub krocze. Niemal wszystkich muszę poprawiać, bo do mierzenia ciśnienia napinają mięśnie, zaciskają pięść, potrafią nawet ruszać ręką, a wtedy wynik ciśnienia nie będzie wiarygodny. Jak mierzy się ciśnienie, to mierzę też temperaturę. Mam do dyspozycji elektroniczny termometr, rtęciowy już dawno nie są dostępne. Ten na izbie jest jeszcze pośredni, czyli tylko naciskam przycisk, świecąc pacjentowi w czoło i po chwili mam wynik. Taki termometr nie mierzy temperatury tak naprawdę. On mierzy długość fali, którą wysyła ludzkie ciało i ta długość jest interpretowana jako temperatura. To nigdy nie będzie wynik równie wiarygodny, co normalny termometr włożony pod pachę, ale liczy się tempo. Po prostu tam 20 pacjentów czeka na przyjęcie, więc sprawdzamy tylko, czy gorączka jest lub nie jest. Nie sprawdzamy tak naprawdę, ile temperatura faktycznie wynosi. Jak pacjent ma gorączkę lub stan pogorączkowy, to się zatrzymujemy i mierzymy ten normalnym dotykowym, żeby potwierdzić. Czasami słyszę od pacjentów, że podczas mierzenia bezdotykowo i świecenia im po czole czuły się jak krowy, które zaraz zostaną zapite jak ofiary w filmie To nie jest kraj dla starych ludzi. W sumie nawet pasuje. Potem jest jeszcze mierzenie wagi oraz wzrostu i tutaj jest problem żartów. Każdy pacjent mówi z grubsza te same żarty. Zakładam pacjentowi opaskę na rękę, to mówią: oho, jak nie mów lekowi, hehe. Jak składał podpisy zgody na pobyt w szpitalu, to mówią: biorę kredyt, tak? Hehe. A gdy stoją na wadze, to po pierwsze już z samego faktu stawania na wadze się śmieją, a gdy widzą wynik, to mówią: ta waga kłamie, hehe. Ja to słyszę z 15 razy dziennie, każdego dnia pracy od kilku lat. Jakby pacjenci czuli się zobligowani do powiedzenia tych żartów. A pielęgniarki za każdym razem perliście się śmieją z tych żartów i odpowiadają za każdym razem to samo. Każdego dnia. Jak już udzielisz pielęgniarce odpowiedzi na wszystkie pytania, to idziesz się przebierać. Obok izby jest takie małe pomieszczenie i tutaj też są ciekawe numery. Przede wszystkim niemal wszyscy pacjenci przebierają się przy otwartych drzwiach, więc ich normalnie widać z korytarza, ale gdy wychodzą to z przebieralni, to wtedy już zamykają za sobą drzwi. Dzięki temu nie wiadomo, czy ktoś w środku jest i po chwili pracy w takim miejscu widzisz zamknięte drzwi i myślisz, że nikogo tam nie ma, więc wchodzisz, a tam oczywiście będzie pacjent, ten jeden na milion, który przebiera się przy zamkniętych drzwiach. Dziwak jeden. Inna sprawa z tym przebieraniem jest taka, że ubrań nie można brać na oddział. To znaczy można, ale muszą one być schowane w torbie przez cały pobyt. Jeśli tego nie możesz lub nie chcesz, to zostawiasz w szatni na izbie. A tam w takiej sytuacji trzeba wypełnić kwit, gdzie podaje się nawet numer PESEL oraz adres zamieszkania. Naprawdę dziwię się, że pacjenci bez zamknięcia to akceptują. Wchodzi salowo do szatni i pyta ich, gdzie mieszkają, a oni nawet dowód osobisty chcą podawać poszybciej. Na tym kwicie ponadto jest wyszczególnione dokładnie, co pacjent zostawia w szatni. Spodnie, buty, marynarkę, szalik, rozumiecie? Wszystko po to, bo kiedyś był ten jeden pacjent, gdzieś w okolicy 2016 roku przed naszą erą, który zostawił czapkę w szatni i jej potem nie było i była awantura. Adres z kolei podaje się na wypadek, jakby pacjent zostawił ubrania w szatni i ich nie odebrał. Wtedy wysyła się wezwanie pocztowe do odebrania ubrań. A jeśli pacjent nie odbiera ubrań przez pół roku, to te ubrania są niszczone. Sytuacja taka nigdy nie miała miejsca, ale ludzkość istnieje dopiero od 25 tysięcy lat, a administracja stara się być przygotowana na wszystkie wymyślone problemy, jakie nie istnieją, bez względu na koszty. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że nie jest to wina szpitala, tylko zewnętrznej firmy zajmującej się szatnią, a firma ta podąża ponad za wskazówkami Unii Europejskiej. Ponadto jeszcze dochodzi do takiej sytuacji, że pacjenci zostawiają w kieszeniach ubrań mających iść do szatni pieniądze, telefony, kluczyki do samochodu, grzebień, karty i inne takie. Albo w ogóle zostawiają ubrania i nic nikomu o tym nie mówią, potem je znajdujemy w szafie razem z pościelą szpitalną i mamy problem, który z 20 przyjętych pacjentów je zostawił. Bo oni myśleli, że tak to wygląda. Ale dobra, pacjent przebrany, teraz będzie podpisywanie dokumentów medycznych. Są szpitale, gdzie podpisuje się raz, wyrażając zgodę na wszystko. Na mojej izbie przyjęć trzeba obecnie złożyć 6 podpisów na dzień dobry, zgadzając się oddzielnie na wszystko. Bez tego nie ma przyjęcia. Każdy pacjent podpisuje więc zgodę na pobyt w szpitalu, czyli że nie został tam zaciągnięty wbrew własnej woli. Potem podpisuje oświadczenie, że nic nie zostaje w szatni lub sejfie szpitalnym do depozytu, ponieważ legendy głoszą, że kiedyś był jeden pacjent, który na koniec pobytu zaczął się kłócić, że zostaje w depozycie biżuterię, pieniądze, telewizor oraz swoją matkę. Nie miał kwitu na potwierdzenie tego, ale brak dowodu nie znaczy, że dowód nie istnieje, więc pozwał szpital na miliardy miliardów i wygrał i teraz każdy pacjent musi podpisywać oświadczenie, że niczego nie zostawił, jeśli nie zostawił, by tamta historia już się więcej nie powtórzyła. Jeśli pacjent coś zostawił, to podpisuje również w swojej historii choroby, że zostawił, po czemu podpisać coś raz, jeśli można kilka razy. Następnie trzeba podpisać, że pacjent zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w celach medycznych. To straszy pacjentów, ale chodzi o to, że szpital dostanie z powrotem pieniądze za leczenie pacjenta. Tylko by tak się stało, trzeba podać imię i nazwisko pacjenta, z czym przyszedł, co było mu robione i tak dalej, a to oznacza używanie danych osobowych. Tego podpisu nie było, kiedy zaczynałem pracę, ona rodziła się na moich oczach. Ponoć właśnie była jakaś pacjentka, która jak usłyszała, że dochodzi do przetwarzania jej danych osobowych, to zrobiła duże oczy, że ona się przecież na to nie zgadzała, zaczęła krzyczeć, policja gwałcą i ona też pozwała szpital na miliardy miliardów i ona też wygrała i teraz każdy pacjent musi podpisać doświadczenie, że jest świadomy takiej procedury i wyraża na to zgodę. Bez znaczenia, czy w ogóle rozumie, co podpisuje. Jak podpisuje, to rozumie i tyle. A przynajmniej tak mówią ufolutki z administracji. Następne podpisy odnoszą się do tego, że komu pacjent chce pozwolić dowiadywać się o swoim stanie zdrowia. Ta osoba lub osoby są już podane wcześniej na historii, jest ta osoba lub osoby wyszczególnione. Pacjent tylko podpisuje, że tak, to prawda, co tam pisze. Część pacjentów jeszcze raz pisze imię, nazwisko tej osoby, bo to jest tak bardzo zakręcone, że się w tym gubią. Generalnie też była jakaś pacjentka, która nie chciała, żeby jej matka dowiadywała się od lekarza, że jej córka jest w szpitalu. Znacie ten schemat, więc teraz pacjent oświadcza, że na co wyraża zgodę. Proste. Na końcu podpisuje jeszcze, że zapozna się z prawami i obowiązkami pacjentów, czyli co może pacjent wymagać od lekarza oraz co lekarz może wymagać od pacjenta. Robi to przed przeczytaniem, żeby było łatwiej, a przynajmniej tak to wiedzą pracownicy administracji. Nieważne, czy pacjent faktycznie przeczytał, podpisał, że przeczyta, a reszta to jego problem. Grunt, że administracja jest skryta i bezpieczna. Czytałem te prawa, to 8 stron, no dosyć nielekkiego pisma, ale wciąż warto przeczytać. A więc tak, 6 podpisów, które ostatnio trochę się zmieniły przez RODO, ale istotne jest, że nadal jest ich 6. Niby banalna czynność, złożyć podpis, no ale nie w szpitalu. Pomijam już żarty przy podpisywaniu, bo o tym już mówiłem. Gorzej, że złożenie podpisów to faktycznie wyzwanie dla wielu przyjmowanych pacjentów, a na pewno więcej niż połowę z nich. Osoby niepiśmienne urodzone przed II wojną światową to akurat margines, ale i bez tego słyszę często pacjentów chcących, aby ktoś za nich podpisał, albo potrzebujących zrobić przerwę między kolejnymi podpisami, bo są zbyt zmęczeni. Widzę osoby, które nie rozumieją, czym podpis jest, trzeba im wskazać palcem miejsce na papierze i zamiast mówić proszę się podpisać, trzeba powiedzieć Kowalska, albo jak tam dana osoba ma na nazwisko. I po każdym podpisie jest błaganie pielęgniarki, żeby tyle nie wymagała, żeby dała spokój, że pacjenci nie widzą, że ręka ich boli. Ale podpisy złożyć trzeba, jeśli pacjent jest w stanie w ogóle to zrobić. Jak na ironię, im większy problem jest z podpisywaniem się, tym większy zapał jest w podpisaniu się w pełny sposób. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz i nie ma zmiłuj, taki pacjent umie się podpisać tylko z rozbiegu. Nie napisze parawki, nazwiska albo inicjałów, tylko pełne imię i nazwisko. Będzie przy tym praktycznie płakał, ale z własnej woli będzie stawiać Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Nieważne, że kolejka pod okienkiem trzeba przejmować kolejnych pacjentów mruczących pod nosem, że trzeba czekać. Na izbie przez 5 minut jest po prostu paraliż pracy, bo pacjent podpisuje dokumentację i wszyscy patrzą na to z olbrzymią uwagą. To też ciekawe, bo tych ludzi pewnie dałoby radę przeteleportować do Włoch i pokazać najpiękniejsze rzeczy świata, a oni wtedy patrzyliby na ekran swojego telefonu. Ale gdy ci sami ludzie są na izbie, to nagle składanie podpisu jest najciekawszą rzeczą na świecie i obserwują to z taką uwagą, jakby nie wiem, co tam się działo. Pielęgniarki robią co innego w tym czasie, ale rodzina gromadzi się tam jak do narady przed Super Bowlem. Nie mam żadnej teorii, dlaczego tak jest, ale tak jest. Ogólnie zachowanie osób towarzyszących pacjentowi to oddzielny temat, ponieważ Już raz, że stoją zawsze w najmniej odpowiednim miejscu i utrudniają przemieszczanie się, ale też jeszcze chcą pomagać pielęgniarkom i powtarzać coś, co pacjent nie usłyszał. Problem w tym, że pielęgniarka to powie równocześnie z rodziną, drugi raz, pacjent więc siłą rzeczy nie zrozumie i wtedy już wszyscy krzyczą to samo, a pacjent wystraszony milknie, a wtedy wszyscy krzyczą to samo czwarty raz, tylko głośniej. Znaczy, jeszcze głośniej. Nie da rady tego zrozumieć, po prostu widzi się kilka osób patrzących na ciebie, krzyczących coś jednocześnie. Mogę tylko pokazać im gestem ręki, żeby wylosowali, ale to nie zawsze pomaga. Najczęściej oni tak bardzo chcą pomagać, że po prostu krzyczą, krzyczą i krzyczą w pacjenta, powtarzając pytanie, które pielęgniarka im zadała. Ale dobra, formalności załatwione, można iść na oddział. A to oznacza noszenie bagażu oraz podróż na wózku siedzącym. Pewnie tak jak ja, mieliście w życiu do czynienia ze starszymi osobami w komunikacjach miejskich, które jedyne, co w życiu osiągnęły, to się zestarzały i wymyśliły sobie, że to sprawia, iż można ludzi bić laską w autobusie albo prowadzić głośną dyskusję na czyjś temat przy pomocy stwierdzeń pasywno-agresywnych. Ja w każdym razie miałem takie doświadczenie i myślałem, że takie zachowanie będzie na mnie czekać też w szpitalu. A tu niespodzianka, bo pacjent chce nosić swój bagaż, a wózka unika jak tylko może. Chwilę mi zajęło zrozumienie, o co tutaj chodzi, ale to dosyć proste. Otóż ci ludzie czują się bardziej chorzy, gdy ktoś im by pomagał. Jeśli noszą bagaż, albo chociaż idą samodzielnie z punktu A do B, to jeszcze z nim nie jest tak źle, chociaż trafili do szpitala. Jeśli umieją o siebie zadbać, nie są z nich takie skończone dziadki. Tak sobie mówią. Trochę mi zajęło zaakceptowanie tego, w końcu chciałem pomagać, ale dziś to jeszcze pacyfikuje rodzinę pacjenta. Oni oczywiście też chcą pomóc i wyrywają pacjentowi torby z rąk. Mówię im wtedy, żeby pozwolili nosić wszystko choremu, on chce jeszcze poczuć, że może sam to robić. Często też robię w drugą stronę i przekonuję pacjenta, żeby pozwolił rodzinie sobie pomóc. Zależy to, jak w danej sytuacji rozkładają się akcenty. Co do wózków, technicznie rzecz biorąc jest obowiązek każdego pacjenta zawieźć i przywieźć na wózku, gdy jest przyjmowany i wypisywany, ale że pacjenci nie chcą, to nie zawracam im głowy, gdy u chorego jest udar, wysokie ciśnienie, zawroty głowy, krwawienie albo po prostu chce być zawieziony na wózku. To go wiozę i zawsze dziękuję pacjentowi, że zgodził się skorzystać. Tutaj też nie żartuję, bo bardzo chętnie wosiłbym każdego. Nie wiem, co w tym przyjemnego, ale tak po prostu jest. Lubię to. Teraz tylko czekam, aż któryś z pacjentów będzie chciał, aby nim balansować na wózku, czyli by jechać tylko przy użyciu tylnych kół i trzymać pacjenta z tyłu. Ale co w sytuacji, kiedy pacjent jest świeżo po wypadku, uwiązany na noszach, niepełnosprawny itd.? To już wyższa szkoła jazdy, ponieważ nawet pomiar ciśnienia jest problematyczny. Pacjent może być przykurczony i trudno będzie mu na tyle odchylić rękę, żeby założyć ten mankiet. Zupełnie inaczej się z nim rozmawia, często nie ma nawet kontaktu albo ten kontakt jest utrudniony. Mówię tu o pacjentach na ortopedię lub rehabilitację, często zaniedbanych, przywiezionych z domu albo ze szpitala w mieście obok. Tutaj proces rejestracji pacjenta jest problematyczny. Trzeba krzyczeć, by słyszał, a może nawet i mimo to nie być w stanie odpowiedzieć na pytanie. Kwestia podpisów też ma zupełnie inny wymiar, ponieważ te osoby często mają paraliż lub niedowład jednej lub drugiej strony ciała, ale póki są w stanie podpis złożyć, to muszą to zrobić. Mogą mieć jaskrę, bóle albo przykurcz. Jeśli tylko są w stanie złapać długopis i podpisać, to muszą to zrobić. Nawet jeśli oznacza to pisanie na wpół ślepo i przesuwanie ręki pacjenta przez pielęgniarkę po papierze, to podpis musi być. Kilka lat i nadal na to patrzę jak na wybryk natury. Na samym początku był taki jeden pacjent, jego właśnie zmuszali do złożenia podpisu. Rzuciłem okiem do pacjenta i powiedziałem, przecież ten pan nawet nie wie, że tutaj jest, po co go zmuszać do podpisu. Usłyszałem w odpowiedzi, że po pierwsze nie jestem pielęgniarzem, po drugie, że nawet jakbym był, to moim zadaniem nie jest ocena stanu zdrowia pacjenta. Moim zadaniem jest wypełnienie obowiązków. Teoretycznie to bardzo wrażliwa kwestia, bo jak pielęgniarka z dobroci serca napisze podpis niemożliwy i nie będzie wymagać od pacjenta, żeby złożyć ten podpis, to może potem mieć problemy, że pacjent był przyjęty wbrew swojej woli, a gazety mogą wtedy napisać: pielęgniarka zaniedbała obowiązki wobec pacjenta. Nie słyszałem, by kiedykolwiek to miało miejsce, pewnie nie, ale według administracji to pewnie dzieje się częściej niż reklamy w telewizji. Koniec końców taka sytuacja to codzienność i zawsze czuję się brudny, gdy to robię. Dużo pacjentów źle znosi składanie podpisu, wielu się męczy wtedy strasznie, ale co innego jak męczy się facet w sile wieku, a co innego gdy męczy się starsza kobieta z klęśniętą czaszką, której ręka lata jakby była chora na Parkinsona. Przy takiej osobie wciąż musi się stać i wymagać od niej, żeby złożyła podpis. No, dzięki. Tak więc mniej więcej tak to wygląda. Opisałem wam niby to, co jest najważniejsze z tego, co robię, z tych mniejszych wymieniać nie będę. Wolę o tym wspominać na przestrzeni reszty podcastu. Czyli tak, praca na izbie to przyjęcie pacjenta, prowadzenie na górę, powrót i powtórzyć. Ale jak to jest pracować na izbie przyjęć? Albo ogólnie, jak to jest pracować w szpitalu i mieć kontakt z pacjentami? Dążę w tym miejscu do konfrontacji z mitem znieczulicy między personelem medycznym, że dla nich śmierć pacjenta to po prostu kolejny dzień w pracy. W tym miejscu musicie wiedzieć o trzech rzeczach. Po pierwsze, tak, śmierć ma miejsce w szpitalu. Mógłbym w tym miejscu nawet podać przybliżoną liczbę, ilu pacjentów na 100 umiera. Pracowałem w końcu w archiwum i miałem dostęp do takich rzeczy. Ale nie podam tej liczby, ponieważ to będzie akt manipulacji. Wami. Wiem, ile osób umiera, ale nie powiem wam, ilu z nich umiera, ponieważ dano im szansę przeżyć. Mówię tu o pacjentach, którzy zapewne umarliby w domu, ale przewieziono ich do szpitala, by dać im cień szansę na przeżycie. I mimo to umarli w ciągu 24 godzin. A tak samo jak nie wiem, ilu ze zmarłych odeszło, ponieważ dalsze ich leczenie oznaczałoby jedynie przedłużenie bólu. Jeśli ludzie mogliby pożyć dłużej, ale ten dodatkowy czas oznaczałby leżenie w łóżku w bólu, którego wy nigdy nie poznacie. I nie mówię tu o eutanazji. Eutanazja to jest zabijanie pacjenta. Ja mówię tutaj o odstąpieniu od leczenia i pozwoleniu, aby pacjent umarł na to, na co nachoruje, jedynie zapewniając takiej osobie zmniejszenie bólu. Tego typu rzeczy pewnie nie macie w głowie, kiedy myślecie o tym, ile ludzi umiera w szpitalu. Jakbyście usłyszeli, że 20 pacjentów na 100 umiera, to pewnie myślibyście, że jest 20% szansy, że pobyt wasz w szpitalu skończy się śmiercią. Ale tak właśnie nie jest. I dlatego nie chcę dopuścić do takiej manipulacji i podawaniu wam konkretnej liczby. Z tego, co mówią mi pacjenci, to obawiają się operacji lub błędu lekarskiego, ale jeśli zainteresuje się którymś zgonem, to słyszę wtedy tylko jedno, że przyszedł czas na tego pacjenta. I co dziwne, nie ma w tym żadnej poezji lub wciskania kitu, tylko bezpośredniość. Śmierć przychodzi najczęściej nie wskutek drastycznego wypadku lub pełni, tylko tego wtedy, kiedy przyszedł jej czas i nic z tym nie można było zrobić. Po drugie, śmierć jest chociaż czymś, co jest znane. Nawet jeśli nie wiecie, co się dzieje w szpitalach, to wiecie, że ludzie umierają i to jest chociaż spodziewane. Jesteście na to gotowi w jakimś tam stopniu. Rzeczywistość jest jednak taka, że z ludzkim ciałem może się stać mnóstwo rzeczy, o których nie macie pojęcia, o których ja nie miałem pojęcia, kiedy tam zaczynałem pracę. Nikt mnie o nich nie uprzedzał i nie pytał mnie, czy jestem na to gotowy, więc po prostu dowiadywałem się o nich, gdy już miałem je przed oczami. Tutaj nie można mówić o znieczulicy, przynajmniej nie w moim przypadku. Ja określam to jako akceptację. Akceptację, że te rzeczy są częścią szpitala, w którym żyję. Widzę coś, daję sobie kilka sekund na przyswojenie i ruszam dalej z dniem. Akceptuję, że śmierć jest częścią życia, ale to nie znaczy, że nie robi to na mnie wrażenia. Nie mówię, że wśród osób z personelu medycznego nie ma osób, które zdają się być znieczulone, bo takie są, ale cóż, to ich sposób radzenia sobie z tym wszystkim. To w końcu nie jest praca dla wszystkich, o czym ja nie wiedziałem. Myślałem, że trzeba po prostu trzymać głowę prosto i tyle, ale są osoby, które pracują w takim zawodzie całe życie i nadal łamie im się głos, kiedy mówią o czymś smutnym, dlatego nie dziwię się im, że wybierają na co dzień blokowanie się względem takich wydarzeń. Ponoć nie powinno się angażować, bo w ten sposób długo nie wytrzymasz. Ja potrafię się zaangażować i zostawić wszystko ze sobą. Są pacjenci, których odwiedzam, gdy są już na oddziale, ale nadal nie zabieram tego ze sobą do mieszkania. Jest tylko jeden pacjent, dla którego zrobiłem wyjątek, ale to raczej uznaję za swoją siłę niż słabość, że wciąż pozwalam sobie tę osobę pamiętać po dziś dzień i relatywnie normalnie z tym funkcjonować. Ale to ja. Może jestem anomalią, a może jeszcze nie byłem porządnie przetestowany. Dla przykładu, nikt przy mnie nie umarł. A nawet jeśli będę w końcu porządnie przetestowany, to nie będziecie w stanie tego po mnie poznać ze względu na trzecią rzecz, czyli trzymanie wszystkiego dla siebie. No bo buchu, byłem świadkiem przeróżnych rzeczy, ale żadna z nich nie miała na mnie wpływu. W takim znaczeniu, że moje życie wygląda tak samo. Nie byłem okradziony, mój dom nie został spalony, a to, że czuję się jak gówno z powodu samego faktu, że byłem gdzieś tam i doświadczyłem czegoś, już nie mówiąc o tym, że chciałbym móc coś zrobić, ale nie mogłem, nikt nie mógł, to mój problem. I moje zadanie teraz jest takie, żeby nie składać tego problemu na ramiona drugiej osoby. Gdy przychodzi czas na kolejnego pacjenta, ja już muszę być zresetowany i nie dać po sobie poznać, że coś się stało, bo ta osoba ma swoje problemy i one są prawdziwe. W końcu to ona przychodzi do szpitala, będzie mieć operację, jest w bólu, ja muszę umieć się na tym skupić i mu pomóc. Nawet jeśli wszystko, co mogę, to rozluźnić go rozmową i udzielić odpowiedzi na kilka pytań. Są dni, kiedy nie ma miejsca na oddziałach i nie ma przyjęć, więc przez 4 godziny nic się nie dzieje, aż tu nagle przyjeżdża transport ratunkowy. Zaraz potem kobieta mająca skurcze co 3 minuty, a po wszystkim wracam i widzę następną młodą dziewczynę na wózku, ściskającą się za brzuch, będącą na skraju płaczu. Z bólu. Głowę trzyma między kolanami i jest otoczona przez rodzinę jakieś 7 osób. Pielęgniarki tylko dają mi znać, abym jechał z pacjentką na oddział, formalność się załatwiał później, dokumentację z przyjęcia doniosę później. Biorę więc tą pacjentkę, przytrzymuję ją jedną ręką, ponieważ prowadzenie pacjenta na wózku w takiej pozycji jest bardzo trudne. Staram się czegoś dowiedzieć od rodziny, ale wszyscy mają mnie w dupie. Zostałem mi tylko domyślić się, co właśnie ma miejsce. Zresztą Wtedy widziałem już, co się dzieje, nikt tego nie musiał mi mówić. Jedziemy na ginekologię, dziewczyna od razu trafia na fotel, wracam po dokumenty, wracam na oddział, trwało to z 2 minuty, ale z gabinetu wychodzi tylko pani doktor z czerwonymi rękawiczkami i mówi, że już po wszystkim. Dziewczyna poroniła. Patrzę po rodzinie i ich reakcji nie można opisać. Dopiero tutaj pozwalam sobie spojrzeć do dokumentów, widzę, że dziewczyna ma 16 lat i to była jej właśnie druga utrata ciąży. Połowa tej rodziny mogłaby właśnie paść martwa, a i tak druga połowa nie dałaby rady czuć się jeszcze gorzej. No ja nie pamiętam, czy coś powiedziałem, chociaż mogło to być coś z tyłu, czy mogę coś dla Państwa zrobić. Pewnie tylko pokręcić głowami, ale pamiętam, jak odszedłem. Zszedłem jedno piętro niżej i na izbie już było kolejne przyjęcie. Powitałem tę osobę z uśmiechem, byłem miły i ogólnie potrafiłem sprawić, że ta nowa osoba poczuła się tu jak w domu. Nie było to z mojej strony szczere, to było udawanie, to była gra, ale trudno. Wtedy to był dla mnie jedyny sposób, aby jeszcze zostać na nogach. Przyjmowana osoba poszła się przebrać, więc za drzwiami wyjąłem telefon, zacząłem pisać coś, jakąś recenzję filmową na bloga czy coś. Jedna osoba z rodziny pacjenta podchodzi do mnie i mówi: pan to ma fajną pracę, tylko prowadzić pacjentów. Odpowiedziałem: rozumiem, czemu z pana perspektywy tak to wygląda. Kolejną cechą pracy w szpitalu jest brak zakończeń. Rzadko słyszysz tam pełną historię. Najczęściej tylko jej początek, albo środek, albo jej koniec. Tak naprawdę nigdy całość. Kiedyś szedłem korytarzem i słyszałem, że tam dalej jest jakiś pan, który potrzebuje pomocy z dojściem do wyjścia. Zdążyłem go zobaczyć w chwili, kiedy upadał. Na podłogę. Natychmiast do niego podbiegłem, zobaczyłem tylko, że nie zemdlał, że jest w kontakcie, że nic nie złamał. Powiedziałem mu, że zaraz wrócę, tylko sprowadzę pomoc. Pobiegłem na SOR, wsiądłem kogoś do pomocy, wziąłem wózek i ten człowiek trafił właśnie na pogotowie. Dowiedziałem się, że ten człowiek był na jednym z oddziałów leczony, że został wypisany i w drodze do wyjścia zasłabł. Na pogotowiu dali mu kroplówkę i wrócił na oddział. To wszystko. Nie wiem nawet, czy jego wypis był błędem, czy może był leczony na coś innego, czy go potem w końcu wyleczyli, czy jedno z wielu innych opcji. Nie wiem, jak ta historia się skończyła. To nawet nie jest pełna historia, bo co do jej opowiedzieć. Człowiek opuścił oddział, na oddział wrócił. To wszystko. I tak jest praktycznie z każdą historią szpitalną, którą usłyszycie. To zawsze będzie jakiś fragment. Jednak ekstremalnie rzadko słyszę te fragmenty opowiadane nie jako pełne historie. Zamiast tego ludzie opowiadają o swoich doświadczeniach, jakby ich opowieści miały wszystkie potrzebne informacje, czyli początek, rozwinięcie, zakończenie, przyczyny i skutek, ale dopiero takie osoby jak ja zaczynają zadawać pytania. Osoby opowiadające takie historie zawsze zadowalają się swoim punktem widzenia oraz tym, że mają do opowiedzenia jakiś moment szokujący. Ktoś mi mówi, że nie lubi doktora X, bo ten wiele lat temu nie wykonał badania jego babci i potem ta babcia prawie umarła. No okej, okay, ale dlaczego nie wykonał badania? Tego już nie wiedzą. I nie mieli pragnienia się dowiedzieć, zapytać. Historie pacjentów najczęściej brzmią dla mnie w taki sposób. Wsiadłam do autobusu i teraz jestem w ciąży. Koniec historii. Ale chyba czegoś tutaj brakuje, prawda? Nie zaszłaś w ciąży dlatego, że wsiadłaś do autobusu, bo coś musiało się jeszcze zdarzyć pomiędzy. Nie mam racji? Aha, pamiętacie jeszcze takie żarty o zaszywaniu zegarka w pacjencie w trakcie operacji? Pacjenci w każdym razie pamiętają to nadal. Jakbym nagrywał ten podcast kilka tygodni temu, to mógłbym powiedzieć, że nigdy coś takiego nie miało miejsca. Ale no, w końcu i do tego doszło. Pacjentka zeszyto z drenem w środku. Przez przypadek, potem czuła ból, nie wiedziała co to jest, był kłopot ze zlokalizowaniem przyczyny, ale wróciła po miesiącu do szpitala z wiadomością, że zaszyli jej dren w okolicy jamy brzusznej. Lekarz to zobaczył i stwierdził, że lepiej aby ten tak zostało, bo jakby próbowali go usunąć, to zagrażałoby życiu pacjentki, więc lepiej tego nie ruszać. Będzie żyć w dyskomforcie od teraz wskutek błędu lekarskiego. Dlaczego zaszył dren w pacjentce? Nie mam pojęcia, nie pytałem. Trochę już żyję i w relacjach międzyludzkich wiem dwie rzeczy. Nie podchodzisz do ludzi na ulicy z pytaniem, dlaczego mają taki duży nos? Oraz nie wchodzisz do gabinetu lekarskiego z pytaniem, dlaczego zaszliście dren wewnątrz tamtej pacjentki? Nawet źle się czuję mówiąc o tym, bo to pojedynczy przypadek na ponad 20 kilka tysięcy pacjentów, którzy przewinęli się, że tak powiem, przez moje ręce. Chcielibyście, żeby o was mówiono przez pryzmat czegoś, co zrobiliście dobrze blisko 25 tysięcy razy, ale raz nie? Niemniej mit o zaszywaniu rzeczy w pacjentach znalazł potwierdzenie, a na moich oczach. Ale wiecie, co ma miejsce częściej? Pacjenci zostawiający protezę zębów pod poduszką. Wychodzą do domu, zauważają tam, że czegoś tam im brakuje, wracają do szpitala i chcą zguby odzyskać, ale sprzątanie po pacjencie wygląda tak, że wszelka kołdra i pościel często mają na sobie takie kolory jak żółty, czerwony, brązowy i nie daj Boże, że czarny. Salowe nie chcą tego widzieć, nikt tego nie chce widzieć, to wszystko jest po prostu zbierane w kupy i rzucane do prania. Jeśli były tam jeszcze jakieś drobiazgi, to one też idą do prania. Przez to jest kłopot, żeby odzyskać taką protezę, jeśli została pod poduszką, przez nieuwagę pacjentów. Ale dobra, czemu właściwie tak jest? Skąd taki fetysz tych historii o byciu skrzywdzonym? Czemu mit polskiego szpitala jako miejsca strasznego? Czemu ludzie tak są wobec siebie nastawieni? I czemu tak to wszystko działa? Wracam więc teraz do początku i moich ukrytych powodów, by nagrać ten podcast. Czyli czemu obecnie jest tak, jak jest? Powody są dwa. Pierwszym jest sprowadzanie wszystkiego do najmniejszego wspólnego mianownika, a drugim jest socjologia. Ale to wszystko to ma początek w tym, że służba zdrowia w obecnym kształcie jest produktem dwóch sprzecznych filozofii. Ludzie prowadzący ten interes starają się przestrzegać obu jednocześnie, co nie jest możliwe i skończy się upadkiem którejś, ale to przyszłość. Wcześniej pewnie to upadnie po prostu z powodów finansowych, ale do rzeczy. Te dwie filozofie to z jednej strony pogląd na człowieka jako część większej całości, a z drugiej jako jednostkę. To pierwsze wynika z założenia, że człowiek nie jest samodzielny, potrzebuje pomocy, potrzebuje kogoś, kto wskaże mu kierunek, nie jest samowystarczalny, potrzebuje siły wyższej, która się nim zaopiekuje. Służba zdrowia generalnie działa na zasadzie grupowej zrzutki, dzięki czemu każdy otrzymuje pomoc niezależnie od tego, czy może sam ją sobie zapewnić lub nie. To jest więc przykład filozofii, w której człowiek jest postrzegany jako część podlegająca czemuś większemu. Człowiek nie ma wyboru, czy jeśli chodzi o to, czy chce być ubezpieczony lub u kogo ubezpieczony będzie, to jest mu narzucony i nie ma on wpływu na to, czy dostanie coś w zamian, albo jak jego pieniądze będą wykorzystywane. Musi poddać się większej sile, która wie lepiej, musi w nią uwierzyć, zaufać jej, wszystko jedno, w ten sposób otrzymuje opiekę. To jest pierwsza filozofia. Służba zdrowia kieruje się jednak jeszcze drugą, czyli taką, że człowiek jest istotą wolną, ma prawo decydować o sobie, w tym również dążyć do autodestrukcji, nie ma z tym żadnego problemu. Ta filozofia objawia się w tym, że nikt pacjenta do niczego nie zmusza, może go jedynie poinformować o szkodliwych efektach palenia, picia, złej diety albo niepodjęcia leczenia. Pacjent może być niezainteresowany badaniami profilaktycznymi, może nie przychodzić do szpitala, a jeśli przywiozą go na sygnale, to od razu może wypisać się z udziału, nawet jeśli najprawdopodobniej nie da rady przejść na drugą stronę ulicy. To wszystko jest możliwe, bo wychodzimy z założenia, że człowiek jest istotą wolną, mającą prawo do decydowania o swoim losie. Z jednej więc strony mamy w służbie zdrowia przekonanie, że człowiek to takie coś, co potrafi decydować o sobie. Z drugiej mamy przekonanie, że nie jest do tego zdolny i trzeba się nim zaopiekować na siłę. To drugie przekonanie prowadzi do zbiorowej odpowiedzialności, w której obywatele po pierwsze są przekonani, że nie ponoszą odpowiedzialności za swój stan zdrowia, a po drugie są przekonani, że stan zdrowia jednostki jest problemem wszystkich. To z kolei generuje mnóstwo innych problemów w pokroju społecznej walki z otyłością, cukrzycą, nerwicą i innymi chorobami. Organizowane są akcje społeczne, nakładane są podatki i inne ograniczenia mające w teorii pomóc niwelować jakiś problem. Dlatego papierosy drożeją, a to wywołuje gniew innych ludzi, którzy chcą kierować się tą drugą filozofią, w której człowiek jest jednostką. Dlaczego? Oni mają mieć utrudniony dostęp do czegoś, co lubią, bo ktoś inny nie umie się kontrolować. Mamy więc konflikt filozofii, ale że w społeczeństwie filozofia jako taka nie jest powszechnie znana, nie jest. Ludzie nie wiedzą, czym filozofia jest, nie wiedzą o jej istnieniu i wpływie na różne rzeczy, to dyskutują z objawami, nie z powodem, który stoi za takim podejściem do człowieka. A to już rodzi niechęć do ludzi otyłych lub potrzebujących pomocy w inny sposób. Innym problemem jest przeświadczenie u części ludzi, że skoro ktoś się nimi opiekuje, to oni już tego sami robić nie muszą. Dopóki jest dobrze, to jest dobrze, a jak coś będzie nie tak, to wtedy dopiero idą do lekarza i on ma zrobić swoje. To w końcu jego praca, jego obowiązek, dużo zarabia i mu za to wszystko płacą w składkach. To jest prawdziwy powód niskiej frekwencji w różnych badaniach profilaktycznych. Ludzie siedzą nad nimi, planują je, szerzą świadomość, zachęcają do uczestnictwa i mało kto przychodzi. I się dziwią, dlaczego tak jest, chociaż te badania są tanie lub termowe, krótkie, bezbolesne, ale po przeznieczuleniu, a ludzie nie są tym wciąż zainteresowani. Wykładają kasę na jakąś aktorkę, która w reklamie mówi: jestem silną kobietą, więc badam się w kierunku raka szyjki macicy. I osobiście wątpię, by to coś zmieniło. Po prostu przestańcie wychować ludzi w przekonaniu, że wystarczy być w potrzebie albo żądać czego, żeby coś dostać. To wszystko. Jak masz cukrzycę albo raka szyjki macicy, to masz cukrzycę albo raka szyjki macicy. I nieważne, ile lekarz zarabia, niewiele będzie można wtedy zrobić. To są jednak moje wnioski, bo te powszechne wciąż stoją w rozkroku między obiema wspomnianymi filozofiami. Człowieka jako istoty wolnej i człowieka jako istoty, której pomoc trzeba narzucić. Wspomniana sytuacja staje się argumentem za wzmocnieniem tej drugiej filozofii, bo widać w niej obraz człowieka niezdolnego do zadbania o samego siebie. Chociaż prawdziwym powodem to oczywiście słaba edukacja oraz dorastanie w przekonaniu, że jak coś się stanie, to można żądać dopłat na paliwo, dzieci czy innej pożyczki zawiniętej w obcej walucie. Jest jeszcze istotne to, że jak już dochodzi do edukacji, to nie tylko jest ona słaba, ale też oparta na negatywnych sygnałach, ewentualnie pasywno-agresywnym zachowaniu. Oba te elementy zniechęcają ludzi do zasięgania wiedzy albo Wszystko jest uproszczone do czegoś w stylu: jak nie zrobisz badania, to umrzesz. Albo też słyszy się: dobra, jak nie chcesz zrobić sobie badania, to nie rób, twoja sprawa, jak umrzesz, to wtedy zobaczysz. W ten sposób nawet jeśli taki pacjent coś zrobi, to będzie to jednorazowe i oparte na zasadzie dla świętego spokoju. Ale na pewno nie po to, żeby coś zyskać, by zrobić coś dla swojego dobra, by być z tego zadowolony i przede wszystkim, by być zadowolonym z siebie samego. Zrobi się po to, by mieć święty spokój. To ten sam mechanizm, kiedy matka każe sprzątać w pokoju i dziecko nie robi tego, ponieważ porządek jest dla niego jakąś wartością, ale dlatego, że święty spokój jest dla niego wartością. To wszystko złożone do kupy rodzi potrzebę niechęci do drugiego człowieka, jego jednostki gorszej, będącej źródłem problemów ciężaru u nogi, zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. Tutaj wchodzi do gry temat socjologii, którą poznałem na studiach pielęgniarskich, a jest to konkretne pranie mózgu. W olbrzymim skrócie jest to konstrukt oparty na dzieleniu ludzi na grupy społeczne, nastawianiu ich wobec siebie, trenowaniu ich do reagowania na dane rzeczy w określony sposób i czerpania z tego różnych korzyści. W socjologii jest coś takiego jak socjalizacja, co zostało mi wytłumaczone jako stawanie się człowiekiem. W socjologii człowiek nie rodzi się człowiekiem. Najpierw musi dołączyć do jakiejś grupy społecznej i zacząć czerpać z tego korzyść. Wszystko po to, by chciał być przedstawicielem tej grupy i nie chciał jej opuścić, bo bez tego nie tylko będzie nikim, ale też nawet nie będzie człowiekiem. On nie może po prostu być sobą, on musi być częścią czegoś i mieć przypisane cechy tej grupy. Jeśli brzmi to skomplikowanie, to służę przykładem. Personel medyczny i pacjenci. Dwie grupy społeczne. Narracja zależy od tego, do której grupy osoba przemawiająca chce się podlizać. Tę drugą przedstawi w negatywnym świetle, a tę naszą w pozytywnym. Na studiach przemawiała do przyszłych pielęgniarek i ratowników, a więc mówiła o nas jako tych mądrzejszych, tych wykształconych i umiejących się zachować w sytuacji krytycznej. Pacjenci z kolei byli opisywani jako ci dzicy, głupi, niewiedzący, panikujący, roszczeniowi i wymagający od nas, ale nie od siebie. W ten sposób próbowała zyskać naszą sympatię, nas jako studentów na roku, przy czym to wszystko opisywała w taki sposób, że dobre rzeczy wynikały wyłącznie z tego przynależenia do grupy i jednocześnie była w tym nutka groźby, że nie mamy wyboru, bo przecież nie chcemy zrezygnować z tych wszystkich korzyści bycia personelem medycznym, bycia tym mądrzejszymi ludźmi i jednocześnie wkopać się w dół samych wad, przykrych epitetów, którymi opisywana jest grupa pacjentów, prawda? Jakby co, gdyby ona przemawiała do pacjentów, to jako antagonistów przedstawiałaby personel medyczny, bo jest arogancki, obojętny, nieludzki, a pacjent jest w potrzebie i ma prawo do zyskania tej pomocy, ma władzę. Nie dlatego, że jest człowiekiem albo coś, ale dlatego, że istnieje jakiś urząd, którego istnienie sprawia, że to prawo będzie przestrzegane. Chodzi o uzależnienie człowieka od istnienia tego urzędu, jakby bez niego ono już przestrzegane być nie mogło. A więc pytanie do was, jakbyście chcieli być arogancką i nieludzką osobą, czy może mieć prawo do tego, by ktoś udzielił wam pomocy? Tak właśnie były prowadzone zajęcia z socjologii. Tak działa ono w praktyce. Na dzieleniu ludzi na zbiorowiska, przy dzieleniu tym zbiorowisk grup cech, żeby jedna cecha oznaczała też, że będziesz podejrzewany o wyznawanie pozostałych. Tak jest choćby z konfliktem między konserwatystami i liberałami, że niby wszyscy konserwatyści chcą kary śmierci, a nie liberałowie palą narkotyki. A jak ludzie są już podzieleni na grupy, to następnie są nastawiani naprzeciwko siebie. Oczywiście na studiach miałem socjologię przedstawioną jako coś pozytywnego i sposób na zbawienie świata, ale to była czysta propaganda. Przedstawiono mi tylko dobre strony tej idei, bez poinformowania, jak to dobro jest osiągane oraz jakim kosztem. Pokazano mi tylko raj i kazano oddać się w ręce wyższej sile, która o mnie zadba i zbuduje dla mnie ten świat. Dlaczego tak jest? Dlaczego jest to nastawianie się nawzajem siebie? Co w ten sposób ta kobieta zyskała? Co wszyscy wyznający tę zasadę zyskują? Mogą uważać się za lepszych. Tak po prostu. To bardzo szeroki temat, więc mogę go zbyt pokrótce wytłumaczyć, ale koniec końców chodzi o uważanie się za lepszych. W tym temacie nie ma czegoś takiego jak bycie dobrym samo w sobie, że istnieją jakieś kryteria, w oparciu o które możesz ocenić jakąś swoją wartość. Jest tylko bycie dobrym w porównaniu do czegoś. Dodatkowo istnieje też przekonanie, że nie trzeba być lepszym per se, wystarczy, aby inni byli gorsi od ciebie i to czyni cię od razu lepszym, a przez to dobrym, wartościowym, właściwym. Nazwijcie to jak chcecie. Dlaczego tak jest? Bo to jest łatwe. A wartość nie jest postrzegana jako coś, co można zyskać. Wartość to coś, co tobie już ci należy. Za każdym razem są to rzeczy, które już masz. Nie musiałeś tego osiągnąć. To może być płeć albo miejsce urodzenia. Dlatego mamy bitwę płci i dyskusję o tym, kto jest lepszy. Mężczyźni od kobiet czy kobiety od mężczyzn. Chociaż płeć w żaden sposób nie określa twojej wartości jako osoby lub twojego charakteru. Dlatego też jest obecny kult bycia ofiarą, bo istotne w nim jest przeświadczenie, że wszędzie jest źle i niedobrze, a my to widzimy i w ten sposób od tego odstajemy, co czyni nas od razu lepszymi. Nic z tym nie robimy, ale wiemy, że coś złego się dzieje i nie powinno tak być, dlatego czujemy się lepiej, bo przynajmniej my nie robimy takich rzeczy. Z tego też wynika fetysz kolekcjonowania, opowieści o tym, jak przedstawiciele innych grup społecznych odwalili jakiś numer. Dzięki temu my jesteśmy ofiarą, my potrzebujemy pomocy. Niedawno usłyszałem opowieść z innego szpitala, Koleżanka koleżanki leżała na oddziale i jeden z pacjentów zaczął ściemniać, że mu pieniądze zniknęły z szafki. Pielniarki, jak to usłyszały, to zrzuciły się, że niby się znalazły te pieniądze, żeby potem nie było problemu, że szpital kradnie pieniądze, że pielniarki kradną pieniądze. Pacjent wziął te pieniądze od pielniarek i potem przed pacjentami chwalił się, że jak to oszukał głupie pielniarki. To rodzaj historii, która nawet nie musiała być prawdziwa, ale ona będzie żyć w określonych kręgach, żeby podtrzymać pewne wierzenia. To może być jeden przypadek na 1000, ale on i tak będzie przekazywany i pamiętany. Teraz studiuję pielęgniarstwo i nauczycielki pracujące obecnie czynnie w szpitalu strzegają się przed pacjentami i co też oni robią i do czego są zdolni. Jest ta ściana między pacjentami i pielęgniarkami, ona jest między wszystkimi grupami. Każdy ma przypisanych antagonistów i cechy i przez to przypisywanie grupom cech ludzie są już nastawieni wobec siebie w określony sposób, zanim jeszcze się poznali. Nie dochodzi wtedy do poznania się dwóch ludzi, ale do konfrontacji między dwoma grupami, które mają już swoją historię i ta historia teraz będzie tylko kontynuowana. Pacjenci przychodzą do szpitala pierwszy raz i już wiedzą, jak będą traktowani. Pielęgniarka przyjmuje pacjenta i wie, co ten będzie wyczyniać. A przecież pozna go pierwszy raz w życiu. Tu jest pies pogrzebany i z tym, że ma najpierw zacząć działać. Naprawdę uważam, że gdyby rozwiązać ten problem, to z resztą konfliktów będzie podobnie, bo będziemy mogli usiąść do rozmowy na ich temat bez założenia, że coś się nam należy z wyjątkiem podstawowych praw człowieka. Tylko będziemy musieli najpierw na to zapracować. Do tego czasu ludzie będą zyskiwali poczucie własnej wartości poprzez oglądanie reprezentacji grających w piłkę nożną. Jak będą wygrywać, to znaczy, że każdy Polak wygrał, że każdy Polak jest zwycięzcą. Do tego czasu będziemy mieć problem, ponieważ medycyna jest indywidualna. Tutaj socjologia nie ma prawa działać i będziemy zgubieni się któregoś dnia. Któryś pacjent będzie traktowany jako część takiej jakiejś grupy zamiast indywidualnej istoty z własnymi genami, historią chorób, operacjami, alergiami, progiem bólowym i mnóstwem innych rzeczy. Dlatego zadajcie sobie pytanie, dlaczego na studiach pielęgniarskich nie uczą właśnie podejścia indywidualnego do pacjentów, tylko uczą socjologii. Obecnie może i traktowany pacjent jest jako przedstawiciel grupy społecznej, w tym wypadku jako przedstawiciel pacjentów, ale leczony wciąż jest indywidualnie. To dobra wiadomość, ale konflikt wciąż trwa. Cały czas słyszę w wypaleniu zawodowym, że pielęgniarki mają dosyć po iluś tam latach pracy na oddziale, bo wkrada się rutyna. Ja mam kilka lat spędzonych pacjentami i nadal wszystko jest dla mnie świeże, bo każdy pacjent jest jakby nowym początkiem. Muszę go poznać i dowiedzieć się, co można przy nim robić. Wciąż każdy dzień w szpitalu jest jakoś niespodzianką i cały czas spotykają mnie nowe rzeczy. To jest możliwe, bo traktuję pacjentów indywidualnie. Konsekwencją to jest jednak fakt, że muszę się tej zasady trzymać na każdym innym polu. Wiem, że to może być dla wielu trudne, ale to jest możliwe. Niemniej to moje podejście. Reszta ludzi pracujących w szpitalu woli sprowadzić wszystko do najmniejszego wspólnego mianownika, czyli założenia, że jak jeden pacjent odwali manianę, to znaczy, że wszyscy pacjenci to zrobią. Stąd te przepisy. Stąd też traktowanie pacjenta w taki sposób. Stąd też traktowanie mnie przez pryzmat błędów, które zrobiłem raz na samym początku. Nie jest to logiczne. To tylko akt przyzwyczajenia. Czasami wynika to z nałożonych przepisów, za którymi właśnie stoją środki bezpieczeństwa przed pacjentem, który może pozwać do sądu szpital z tytułu własnej głupoty. Czasami wynika to z doświadczeń samych osób pracujących. Tutaj jest też czynnik podbudowania własnej wartości poprzez przeświadczenie, że wszyscy inni są gorsi. Bardzo łatwo jest się przyzwyczaić nieświadomie do podejrzewania pacjentów o różne rzeczy, typu nieświeży oddech albo niezrozumienie absolutnych podstaw. Żeby tego uniknąć, trzeba ich traktować indywidualnie, zamiast iść na skróty i zakładać, że pacjent jest pijakiem, który nie słucha się lekarzy. Obie te metody są możliwe. Pierwsza wymaga tylko samodyscypliny i samoświadomości, co tak naprawdę robimy. Bo wierzcie mi, ja przeszedłem długą drogę, zanim doszedłem do miejsca, w którym jestem. Jeśli zgadzacie się ze mną, że pacjenta należy traktować indywidualnie, to będziecie musieli też zacząć stosować te zasady na wielu innych polach, szczególnie wobec swojej osoby. I przestać patrzeć na siebie jako członka grupy, by dostrzec, że ty to ty, kim więc jesteś. Bo jeśli na to pytanie odpowiesz w swojej płci, miejscu urodzenia lub zawodzie, to jeszcze długa droga przed tobą. Długa droga jest generalnie przed wieloma z nas. Dobra wiadomość jest taka, że na wiele kwestii mimo wszystko macie wpływ, dlatego na koniec kilka dodatkowych informacji. Po pierwsze, zapytajcie się swojego lekarza o badania profilaktyczne, które powinniście mieć. Po drugie, zapytajcie się rodziców, czy macie jakieś rodzinne choroby, które mogą na was przejść. Po trzecie, nie bierzcie za bardzo do siebie opowieści o tym, co jak kogoś bolało. Ból to kwestia całkowicie indywidualna i każdy odczuwa go inaczej. Możliwe więc, że nic nie poczujecie. Po czwarte, na izbę przyjęć idzie się ze skierowaniem od lekarza. Na pogotowie idzie się z nagłym wypadkiem. Choroby przewlekłe to lekarz rodzinny. Jak jesteście pierwszy raz w danym mieście i zachorowaliście, to zapewne taksówka wam pomoże. Mi powiedział, w którym szpitalu jest izba przyjęć i jak tam dojść, gdy już będę w środku. Po piąte, jak rozmawiacie z lekarzem albo innym przedstawicielem personelu, to na początek dawajcie mu konkret. Wiem, że chcecie dobrze, że chcecie rozluźnić atmosferę czy urozmaicić człowiekowi pracę, dzień, ale kiedy pytam was, co się stało, to mówcie tylko co, gdzie i kiedy się stało. Pokażcie palcem. Szłam dziś rano chodnikiem i nagle się przewróciłem bez powodu, teraz boli mnie kolano. To wszystko. A jeśli was boli, to opisujcie w jaki sposób i w jakich okolicznościach. Że was serce boli, to jedno, ale jeśli to odczuwacie ból w klatce piersiowej po obfitym posiłku, to już będzie mi coś mówić. Po szóste. Jeśli idziecie do szpitala na pobyt, to bierzcie ze sobą mały bagaż. Dowód osobisty, wasza dokumentacja medyczna, toaleta, ubrania na zmianę, ręczniki. I zadbajcie o to, by umieć wypełnić sobie czas. Laptop, książka, wszystko jedno, byle tylko nie przeszkadzać innym pacjentom. Po wejściu na salę przywitajcie się z pozostałymi pacjentami i zadawajcie pytanie pielęgniarce. Ona serio jest po waszej stronie. Jeśli nie jest, to pogadajcie z nią o tym. W ostateczności poproście doktora, żeby pielęgniarkę wam zmienili. Po siódme, jeśli przyjmujecie leki, to popijajcie je najlepiej wodą. Chodzi o to, żeby środowisko, w którym lek się rozpuści, było neutralne, a inne płyny poza wodą mogą sprawić, że będzie bardziej kwaśny. Ma to wpływ na to, jak lek zadziała, ile będzie działać i czy zadziała w ogóle. Po ósme, jak lekarz wam mówi, że macie być na czczo, to znaczy też, że nie można nic pić. Jeśli mimo to przyjmujecie jakieś leki, to musicie leki przyjąć, pomimo to tego, że lekarz prosił was, byście byli na czczo. Więc popijcie odrobinę wody, ale pamiętajcie, żeby leki wciąż przyjąć. I myjcie zęby, serio. Jak nie myjecie, to tracicie apetyt, macie gorsze samopoczucie i tak dalej. Ponoć ginekolodzy narzekają, że jak im pacjentki otwierają nogi, to potem trzeba okno otwierać. Nie sprawdzałem osobiście, ale w sumie mogę przekazać teraz, byście pamiętali o higienie intymnej przed wybraniem się do szpitala. Z tego co widzę, to pacjentki przy przyjęciu mają nawet paznokcie u stóp zrobione przed, więc może to tylko mit. I na tym kończę. Dziękuję wam za wysłuchanie i do następnego razu. Jeśli macie pytania, to dawajcie. Chętnie zrobię postscriptowe Q&A. Na pytanie odnośnie studiowania pielęgniarstwa opowiem w oddzielnym podcaście. No ale też możecie zacząć zadawać pytania. Będzie mi miło. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.